nanga Moni opekisa ngai mobali oyo tomesana na ye Oye oye oye Binanga mobimba na mobali na ngai Ngai kona mesana na mobali na ngai Moni opekisa ngai mobali oyo tomesana na ye Oye oye oye Binanga mobimba na mobali na ngai Mobali oyo tomesana na ye Oye oye oye Binanga mobimba na mobali na nga Moli alingi na sala grepe Na boi grepe Mobali na nga oyo ya motema mama Na boi grepe N'est pas dimanche Na boi grève Mon bali nango Yo ya moté ma mama Na boi grève Aya oh, aya oh